होता है दोस्तों, इत्तफाक प्यार नहीं होता है दोस्तों, आंखें होती हैं चार और दो दिल होते हैं, मिलते हैं हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं, इत्तफाक प्यार नहीं होता है दोस्तों, इत्तफाक प्यार नहीं होता है दोस्तों, आंखें होती हैं चार और दो दिल होते हैं, मिलते हैं हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं, इत्तफाक प्यार नहीं होता है दोस्तों। होता है दोस्तों।